bir önceki ayet-i kerime kadınların nikahlanmasından söz etti. Bu ayet-i kerimede ise nikah için veya nikah açısından, evlilik açısından oldukça ehemmiyetli olan bir husus dile getirilmektedir. Şimdi göreceğimiz 4. ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerimenin söz konusu edeceği husus mehirdir. Mehir kısaca erkeğin nikahlayacağı hanıma kendisine mal denilebilecek, şer'an kendisinden yararlanılabilecek bir miktar malı vermesidir. Cahiliye döneminde ya hiç mehir yoktu veya mehri tamamen kadının yakın akrabaları alır, ona el koyar, kadına ondan hiçbir şey ifade yerindeyse koklatmazlardı. İslam geldikten sonra da zaman zaman bu cahili gelenek maalesef İslam'ın uygulamalarına bir şekilde karışmıştır. İslam dışı dine dayalı olmayan evliliklerde benzeri uygulamalar bir şekilde belki görülmüştür. Diğer dinlerde Yahudilerin geleneğinde hüküm tamamen aksinedir. Kadın erkeğe mehir takdim eder. Çeyizini, evin eşyasını vesairesini fevkalade her bakımdan da mükemmel hazırlamak zorundadır. Yoksa erkekler evlilik noktasında onu tercih etmezler. Hele Yahudiler gibi altın buzağıya tapmış olan bir takım kimselerin ahfadı olanlar için çok önem taşıyor. Bir kadının, evlenecek olan kadının mal mülk sahibi olması ve kocasına mehir vermesi. Tabi İslam dininde mehrin ahkamını, ifade yerindeyse mehrin hikmetini veya yine ifade yerindeyse felsefesini yapacak şekilde veya onunla alakalı söylenecek çok şey vardır. Fakat herhalde mehrin en önemli hususiyeti İslam'da kadının tamamıyla kadının hakkı olması ve böylelikle kadının tek başına malda, ekonomik hayatta müstakil bir varlık olarak ortaya çıktığının kabul ve ispat edilmesidir. Yani bu yolla kadın müstakil bir şahsiyet olarak, kimsenin gölgesinde ve himayesinde olan bir varlık olarak değil, tamamıyla erkek gibi bu manada her şeyiyle, o da İslam şeriatının himayesinde, İslam şemsiyesi altında kendisine tanınmış olan hakları, hukuku sonuna kadar kullanabilecek hakkına, selahiyetine, özgürlüğüne sahip bir kişilik ve bir kimlikle ortaya konulmaktadır. Bunu ne ben söylüyorum ne siz söylüyorsunuz ne de bir başkası. Bunu bizzat Kur'an-ı Kerim ortaya koyuyor. Bakınız ayet-i kerimeye. Ve âtun nisâ sadukâtihinne nihle. Sadukat, saduka yani mehir manasına kullanılan es-sadukatu kelimesinin çoğuludur. Kadınlara mehirlerini karşılıksız olarak, karşılık beklemeksizin dinin bir gereği olarak veriniz. Çünkü nihletun kelimesi din, mezhep, inanç manasına da geliyor. O halde dinimizin bir gereği olarak Ayet-i Kerime'yi böyle anlayacağız bu bölümünü. Dinimizin bir gereği olarak kadınlara mehirlerini veriniz. Mehirlerini sadukatihinne. Zamir kadınlara aittir. Çoğul müennes zamirdir. O kadınlara kendi mehirlerini, kendilerinin olan, kendilerine ait olması gereken, her bakımdan kendilerinin hakkı olan mehirlerini veriniz diyor. Demek ki bu mehir, evlenecek olan erkeğin nikahlayacağı olan hanıma vermekle mükellef olduğu bir meblağdır, bir maldır. Bu mal kadının rızasıyla karşılıklı olarak tespit edilir. Mehir tespit edilmeden nikahlanılacak olursa o kadının emsali nasıl, ne miktarda, ne meblağda bir mehirle evlenmişse kadın onu hak eder. Söylemedin gitti, hakkını kaybettin diye bir şey yok. Biz bunu hiç konuşmadık, mevzu bahis etmedik. Öyle bir şey olmaz. Nikah mehir tespit edilmeden caizdir. Evlilikleri caizdir fakat yok öyle bir şey konuşmadık. Dolayısıyla senin bende alacağın yok demek de hiçbir erkeğin hakkı değildir. Konuşmadık. Hay hay, konuşmamıza da gerek yok. O zaman neye başvurulur? Dediğimiz gibi emsali olan kadınlar, emsali olan kadınlar için ne kadarlık bir mehir veriliyorsa köyünde, kasabasında, kendinde, efendim vaktiyle belki annesine, teyzesine, teyzesinin kızına, halının kızına, yani her bakımdan özellikleri, nitelikleri ona yakın, onun gibi, onun emsali olan bir kadına veya kadınlara ne şekilde mehir verilmişse onun da o kadarcık mehir hakkı vardır. O kadar mehir hakkı vardır. Ve gördüğümüz gibi tekrar zamire dikkat çekiyorum. Onların mehirlerini diyor onlara dinin bir gereği olarak veriniz. Demek ki günümüzde mehir ne hatırlanıyor, ne gündem ediliyor, ne aranıyor, ne soruluyor. Eğer bu din zafiyetinden veya dinin bu hükmünün ihmal edildiğinden, unutulduğundan kaynaklanıyorsa, ki çoğunlukla biraz laikleşmenin etkisiyle de artık kimsenin hatırına gelmiyor, bunda ciddi bir şekilde kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Diğer bir husus, mehir Anadolu'da yanlış olarak uygulanan ve yine İslam hasımları, düşmanları tarafından İslam'danmış gibi gösterilen mehrin Anadolu'daki bazı yanlış uygulamalarıyla başlıkla hiçbir alakası yoktur. Eğer başlık denilen şey kendisiyle evlenilen hanımın akrabasına, babasına veya yakınına, her kime ise verilen ve kadının hiçbir tasarruf hakkı etkisi bulunmayan bir mal, bir meblağ olarak kabul ediliyorsa bunun İslam'la değil cahiliye ile alakası vardır. Bu İslami değildir. Ama kadın mehrini aldı. Dilerse onu kendisine bırakır, dilerse kocasına bir kısmını veya tamamını bağışlar. Dilerse akrabalarından birisine verir, dilerse kendisine ev eşyası alır, dilerse de kendi hesabına bir ticarete yatırır mesela. Ne isterse onu yapar. Fakat bir kadın evlendiği zaman genelde aralarındaki bağın güçlenmesi, devamı söz konusu olduğundan, annenin, babanın evlendirdikleri çocukların malına karşı müstahni olmaları ihtimali çok yüksek olduğundan, Kur'an-ı Kerim bakınız ayet-i kerimede ayet nasıl devam ediyor, devam ettiriyor konuyu. فَاِنْ تِبْنَا لَكُمْ فَاِنْ tıbne lekum. Eğer o kadınlar gönül hoşluğuyla size an şeyin minhu, o mehirden bir kısmını sizlere gönül hoşluklarıyla verecek olurlarsa fekuluhu hani'en meri'a, onu afiyetle içinize sindire sindire yiyiniz diyor. Olabilir. Buradaki leküm zamirinden hangi erkeklerin kastedildiği hususunda ilim adamları arasında farklı yorumlar vardır. İki yorum var daha doğrusu. Ki kuvvetli olan budur. Birinci yorum şu. Burada lekümde hitap erkeklere, kocalaradır. Eğer o kadınların siz kocalarına gönül hoşluğuyla mehirlerinden bir kısmını verecek olurlarsa, o kadınlar verecek olurlarsa, o zaman onu afiyetle içinize sindire sindire yiyiniz. Bir diğer açıklamaya göre buradaki lekümden kasıt kadının velileridir. Eğer sizin kızlarınız velayetinizin altında bulunup da evlendirdikleriniz gönül hoşluğuyla sizlere bir şeyler bağışlayacak olurlarsa, o zaman onu afiyetle yiyebilirsiniz. Yani cahiliye döneminde olduğu gibi artık İslam bunu kaldırdı. Dolayısıyla veliler bundan bir şey yiyemezler diye bir şey yok. Cahiliye döneminde veliler hepsini yiyorlardı. Kadının yakın akrabaları tamamıyla ona el koyuyorlardı. İslam'da hayır, hiçbir şekilde ona el süremezler değil. Gönül hoşluğuyla verirlerse aldıkları o mehirlerin bir kısmını size verecek olurlarsa onu afiyetle yiyebilirsiniz demek istiyor. Dolayısıyla burada eğer onlar diyor gönül hoşluğuyla sizlere o mehirlerinden bir kısmını verecek olurlarsa, burada sizler kimlerdir? Dediğimiz gibi alimlerin farklı yaklaşımlarına, yorumlarına göre kendileriyle evlenen kocaları da olabilir, velileri de olabilir. Kısacası iki mana da kastedilme ihtimali çok yüksektir bir anda. İkisi de anlaşılabilir daha doğrusu. Niçin? Çünkü bu mehir artık kadının mülküdür. Bir kadın veya bir erkek kendi mülkünde, kendi yakınına da, erkek hanımına da kendi malından bir şey bağışlayabilir, kadın kocasına da bağışlayabilir. Erkek annesine, babasına, akrabasına veya uzağında olan bir kimseye de bir şey bağışlayabilir, yakınına da bağışlayabilir. Kadın da aynı durumdadır. Madem ki bu mehir o kadının malı oldu, kadın artık bunda dilediği gibi tasarruf sahibi olabilir. Hazreti Ali'ye nispet edilen çok ince bir anlayış var. Diyor ki Ali radıyallahu anh, bir kimsenin diyor bir rahatsızlığı olsa, hastalansa, özellikle bu işte bedeni yani karnında, iç organlarında olsa, hanımının mehrinden diyor bir dirhem istesin. Bir dirhem istesin. Onunla gitsin bir bal alsın. Sonra da o balı diyor yağmur suyuyla beraber içsin. Böylelikle diyor mübarek olan bir su, çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de yağmur için mübarek su diyor. Afiyetle de yenilebilecek ve kendisi de şifa olan bir dirhem mehir, onu afiyetle içinize sinesine yiyin diyor Cenab-ı Allah. Bal gibi şifa olan bir şey alsın diyor ve mübarek olan suyla beraber içsin. Gerçekten çok müstesna ve ince bir anlayış. Yani ayet-i kerimeyi, Kur'an-ı Kerim'i ne kadar incelikli anlamışlardı. Ne kadar incelikleriyle idrak etmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'i o kadar güzel biliyor, güzel anlıyor, güzel tanıyorlardı ki geçmişlerimiz. Nereden nereye geldi? Nereden nereye? Balın şifasını aldı. Hanımın mehrinden bir dirhemi aldı. Allah-u Teala'nın mübarek olarak nitelendirdiği yağmur suyu aldı. Bunları diyor yiyin, Allah'ın izniyle şifa bulacaksınız diyor. Bunlar şifa olur diyor. Doğrusunu isterseniz çok güzel bir, hoş bir incelik, güzel bir yaklaşım. Burada tabii Cenab-ı Allah onu yiyin diyor. Niçin yemekten bahsediliyor? İlla ancak yiyebilirsiniz başka türlü ko. Hayır. Yemek insanın maldan, servetten en çok ve en ciddi manada istifade ettiği bir yoldur. Böyle bir yol, bu yol bu olduğu için onu alın, ticarette de kullanabilirsiniz. Yani illa yiyeceksiniz, ticarette kullanamazsınız mesela, manasına değil. Sadaka da verebilirsiniz. Onunla hacca da gidebilirsiniz. Bir fakirin, bir muhtacın ihtiyacını da karşılayabilirsiniz. Kendi ihtiyacınızı da harcayabilirsiniz. Yani onu mübah olan, şer'an mübah olan, farz, sünnet, vacip, meşru olan her bir yolda kullanabilirsiniz demektir. Kasıt budur. Afiyetle de onu yiyiniz. Yani bu durumda bir kadının, tabi fukaha hükümlerden, madem bir kısmını kadın bağışlayabilir, tamamını bağışlayabilir mi? Evet, tamamını da bağışlayabilir. Mehrin tamamını da bir kadın kocasına hibe edebilir. Bu da onun kocasına olan bir ikramı olur. Aralarında sevgiyi, muhabbeti daha bir şeydir. Yok kadın, vallahi dünyanın ahvali çoktur. Ne olacak, ne bitecek hiç kimse bilemez. İyi kötü yerine göre benim için, hatta gerektiğinde benim kocam için bir köşede bir kuruşumuz kalsın, bir güvence olarak dursun da diyebilir. Sırf kendi ihtiyaçları için de karşılayabilir, kendi adına da biriktirebilir. Kısacası mehirde tasarruf tamamıyla hak sahibi olan, evlenecek olan kadına aittir. Dediğim gibi böylelikle İslam, Müslüman kadına ayrı bir şahsiyet, ayrı bir kişilik, ayrı bir kimlik olarak ne yapmış oluyor? Onu bu şekilde şahsiyetine kavuşturmuş oluyor. Batı hala bu konuda şaşkın. Mal ayrılığına mı hükmetsek, mal beraberliğine mi hükmetsek, erkeğin borçlanması kadının malına da uzasın mı? Yani diyelim ki bir erkek borçlandı, borcunu ödemedi, karısının malı var. Karısının malından o borcu alabilir miyiz, tahsil edemez mi, edebilir miyiz, edemez miyiz vesaire. Bir yön açmazları var. Niçin? Çünkü insanlarına kendileri güvenmiyorlar. Hile yapar, hileli iflas yapar, malını tutar kendi adının üzerinden çıkartır, hanımın adına yapar vesaire vesaire. E niçin? Yarın Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğinden bir korkusu yok, öyle bir endişesi yok. Kul hakkı yedim, yemedim, en büyük şehidin bile affedilmeyecek günahı kul hakkıdır gibi bir inançları yok ki onların. Bu bizde var. Onun için biz böyle bir tartışmaya girmemişiz elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim bizi bundan ne yapmıştır? Müstahni kılmıştır. Buna ihtiyaç bırakmamıştır. Erkeğin malı erkeğindir, kadın malı kadınındır. لِكُلِّمْ مِنْهُمْ مَكْتَسَبْ. Her birileri ne kazanırsa onundur diyor. Günah da öyle, sevabı da öyle, malı mülkü de böyle. Kimse kimsenin kazandığından da sorumlu değildir. Koca birilerinden borç almış, iflas etmiş. Hiç kimse diyemez ki karısının malı var, haydi kardeşim bizim alacaklarımızı biz karısının malından tahsil edelim diyemez. İslam hukukunda bu yok. Aksi kadın için, kadın ticaret etti, efendim ticaret yaptı, ticaretle uğraştı, bilmem ne etti, mali yükümlülüklerini getiremedi yerine, iflas etti. Kocasının malı var, haydi efendim kocasının malından hakkımızı alalım. Böyle bir hukuk yok İslam'da. Erkeğin malı, kocanın malı kendisinindir, karısının malı kendisinindir. Kimse kimsenin sorumluluğunu yüklenmez. Söz ayet-i kerimede maldan ve yetimlerden açılmışken yine maldan ve yetimlerden devam ediyor. 5. ayet-i kerimede. Çok önemli esaslar ihtiva ediyor bu ayet-i kerimede, okuyacağımız ayet-i kerime. Diyor ki وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ ف۪يهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Mealini kısaca vermeye çalışalım, ondan sonra peyderpey bazı hükümleri üzerinde durmaya çalışalım. Allah'ın ayakta tutmak özelliği ile yaratmış olduğu, Allah'ın ayakta tutma özelliğine sahip olarak yaratmış olduğu mallarınızı sefihlere vermeyiniz. Akılsızlara vermeyiniz. Akılları olgunlaşmamış olanlara teslim etmeyiniz. Ama varzukuhum fiha, o mallardan onları rızıklandırın. Yani ihtiyaçlarını, maişetlerini karşılayın. Veksuhum, ve onları giydirin. Ve kulu lehum kavlen ma'rufa, ve onlara da güzel sözler söyleyin. Burada bahis her ne kadar sizin mallarınız diye başlıyorsa ayet-i kerime, burada konu yetimlerin mallarıdır. Yetimlerin mallarıdır. Yetimlerin vasileri, velileri veya kefilleri ne? Bir hitaptır. Ama Cenab-ı Allah'ın burada malı adeta bütün Müslümanlara, özel şahıslara ait olan malları adeta bütün Müslümanlara aitmiş gibi söz konusu etmesinin bir hikmeti vardır. O hikmet de şudur. Mal bir kişiye ait dahi olsa, esas itibariyle onun güzel bir şekilde kullanılması halinde faydası bütün cemiyete sirayet eder. Bütün topluma sirayet eder. Kötü kullanılması halinde de, yanlış kullanılması halinde de o malın zararı bütün cemiyete bir şekilde uzanır, sirayet eder, devam eder gider. O bakımdan Kur'an-ı Kerim burada yetimlere ait olan mallara sizin mallarınız diyor. Kendi mallarınızı diyor, adeta öyle diyor. Kendi mallarınızı beyinsizlere vermeyin. Ne özelliği var bu malların? Elleti cealallahu lekum kıyama. O mallar ki Allah onları, o malları sizi ayakta tutacak bir özellikte yaratmıştır. Mal hayatın ana direğidir. Bu direk sağlam olmazsa, bu direk güzel korunmazsa, bu direğe gerektiği gibi itina gösterilmezse bina çöker. Toplum binası çöker. Malın toplumsal hayattaki ehemmiyetini, bireysel hayattaki önem ve fonksiyonunu anlatmak için çok şeyler söylenmiştir ekonomistler tarafından, aynı şekilde konuyla ilgilenen bir şekilde işte alimler tarafından, bu işin felsefesini yapan, ilmini yapan, bununla uğraşanlar tarafından çok şey söylenmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim'in kullandığı bu tabir kadar çarpıcı bir ifadeyi, bu kadar mükemmel ve özlü bir ifadeyi kimsenin kullanabileceğini, kullanmış olabildiğine ben ihtimal vermiyorum. Allah'ın sizin için ayakta durabileceğiniz, ayakta kalabileceğiniz bir unsur kıldığı mallar. Kendisiyle ayakta durabilirsiniz diyor. İnanın, Kur'an-ı Kerim'de haşa maddecilik var mı? İslam dini materyalist bir din mi? Haşa. Fakat mala bu kadar ehemmiyet veren materyalistler, Marksistler bile malı bu kadar güzel bir şekilde, malın fonksiyonunu bu kadar mükemmel bir şekilde iktisatçılarıyla, şunlarıyla, sosyologlarıyla ifade edememişlerdir. Bu ifade aynı zamanda hem ekonomik açıdan malın ehemmiyetini, hem sosyal hayat açısından malın taşıdığı önemi fevkalade bir şekilde ifade ediyor. Bundan ötesi olmaz ki, hayatınızı ayakta tutan bir unsur kıldığı diyor. Mal için bunu kullanıyor. hayatınızı sizi hayatta demiyor, sizi ayakta tutan bir unsur, sizin için ayakta tutucu bir direk, bir müstesna bir direk, temel direk kıldığı malınızı diyor beyinsizlere, akılsızlara vermeyin. Demek ki malı doğru ve güzel kullanmak bir akıl işidir. Batı'nın elinde bugün mal ve servet bir sömürü unsuru haline gelmiştir. Adaletin sınırlarını çiğneyip durmaktadır bu mali güç. Bir soygun vasıtası haline getirilmektedir. Elindeki mali güçle diğerlerinin ellerinde kalmış olan diğer mali güçleri, servetleri, imkanları, kendisine mal denilen her bir şeyi, petrolü de dahildir buna, yeraltı yerüstü zenginlikleri de dahildir, ham maddesi dahildir, efendim şu da dahil, bu da dahil. Bir şekilde ne yapıyor? Onlardan alıyor. Öbürleri de veriyor. Biz bugün kolalı meşrubatlarından tutun içkisine, faizine, sigortalarına, bilmem nelerine, bilgisayarına, bilgisayar programlarına ve vesairesine kadar kendimiz bunlara sahip olamadığımız ve bunları üretemediğimiz için aslında mallarımızı sefihlere yedirip durmaktayız aynı zamanda. İşin boyutunu çok iyi anlayıp idrak etmek zorundayız. Mesele sadece yetimin eline teslim edilecek veya edilmeyecek 5-10 kuruşluk meseleden ibaret değildir. Küçük bir mali hacimden ibaret değildir. Ayet-i Kerime çok müstesna bir ilkeye parmak basıyor. Hayatınızı, sizi ayakta tutacak bir unsur olarak evvela malı niteliyor. Mal böyle tanımlanıyor. Mal hayatın direğidir kısacası. Kur'an-ı Kerim böyle diyor. O halde bu malı sefihlere vermeyeceksiniz, yedirmeyeceksiniz. Siz aklınızı başınıza toplayacaksınız. Bu malı güzel çekip çevireceksiniz. Sizi sömürecek olanlara devretmeyeceksiniz. Bu malı sizin ve insanlığın aleyhine kullanan emperyalistlere bir şekilde aktarılmasının önünü keseceksiniz. Bunun için çalışacaksınız. Bu da kendisine göre bir ilmi gerektiriyor. Sadece ekonomik alanda alim ve bilgili olmayı değil, her alanda, çünkü her bir şey bu mal ile hayatta dönüyor. Çünkü hayatı o ayakta tutuyor. Hayatı o ayakta tutuyor. Gerçekten sadece bu niteleme üzerine inanın günlerce konuşmak mümkün. Yüzlerce cilt, binlerce cilt kitap yazmak mümkün. Malın, mal, o malı diyor ya ayet-i kerim, çok müstesna bir ifade. Sizi ayakta tutan bir unsur haline getirdiği malı, bir unsur kıldığı malı. Cenab-ı Allah bu nitelemeyi bir mal için kullanıyor, bir de hac, hac menasiki ve haram aylar için kullanıyor. Kabe için kullanıyor. Demek ki dini ve dünyayı ayakta tutan iki tane temel direk var. Birisinden o ilgili ayet-i kerimede, az önce temas ettiğim ayet-i kerimede bahsedilmişti. Burada da mal için mevzu bahis edilmekte. Müslümanlar bu iki temel direği hakkıyla muhafaza etmek zorundadırlar. Bu mal ile genel olarak, mal ile ilgili olarak genel olarak ayet-i kerimenin tespiti. Tabi Kur'an-ı Kerim'in mal ile alakalı yine çok müstesna bir genel tespiti daha vardır. O da hemen hemen Kur'an-ı Kerim'in sonlarında. Burada Kur'an-ı Kerim'in başında, öbür ilke de hemen hemen Kur'an-ı Kerim'in sonlarında. Haşr suresinde. O mal diyor, sizin zenginleriniz arasında dönüp dolaşan bir devlet olmasın diyor. Bir güç olmasın. O güç topluma olabildiği kadar geniş bir şekilde yaygınlaştırılsın, dağılsın. O toplumda öyle sadaka gibi asgari ücret mevzu bahis edilmesin diyor. O devlette devlet işi yapanlar zekat alabilecek kadar fakirleştirilmesin. Her şey adil olsun. Zenginler arasında dönüp dolaşan bir servet olmasın, bir devlet olmasın. كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ Aranızdan zenginler arasında dönüp dolaşan bir devlet. Bu özelliğiyle kapitalizm Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinin, daha doğrusu bu ayeti kerime, her şeyiyle kapitalizmin tam karşısında ve zıttındadır. Şu dünyayı bugün kasıp kavuran, sermayeyi ilahlaştıran, malı ilahlaştıran, belli bir kesimin elinde her geçen gün daha da ileri boyutlarda tekelleştiren bu zalim düzene, bu zalim ekonomik sisteme İslam kökünden her şeyle karşıdır. İslam'ın adaleti böyle bir dağılımı, böyle bir arslan payı orman kanunu dağılımını kesinlikle kabul etmez. Konumuz o olmadığı için bu dünyadaki ekonomik dengesizlikler ile İslam'ın öngördüğü adaletli ekonomik hayat üzerinde uzun boylu duramıyoruz. Konuyla alakalı yine her zaman için yine Müslümanların yakından ilgisini çekmesi gereken ve her zaman toplumsal hayatta varlığını gösteren yine ayetin özel olarak ele aldığı konulara girmemiz gerekiyor. Diyor ki burada sefihlerden kasıt kimlerdir? Sefihlerden kasıt öncelikli olarak anneleri babaları ölmüş, yetim kalmış. Ellerinde kendilerine kalmış olan mirası, malı, mülkü yönetemeyecek olan çocuklar, yetim çocuklardır. Siz kendi mallarınızı onlara vermeyin derken Cenab-ı Allah onlara kendini sadaka vermeyin mi demek istiyor? Hayır. Dediğim gibi bu ayet-i kerime malı adeta toplumun tümünün kendisinden istifade ettiği bir varlık olarak gördüğü için ki ayetin devamı zaten bunu gösteriyor. Diyor ki mallarınızı onlara vermeyin. Yani onların mallarını, o malları sağlıklı bir şekilde kullanıp değerlendirebilecek bir yaşa gelmeyinceye kadar, gelmedikçe, gelinceye kadar onlara vermeyiniz. Rüştlerini ispatlayıncaya kadar onlara teslim etmeyiniz diyor. Ama teslim etmeyeceksiniz de ne yapacaksınız? Onları aç sefil mi bırakacaksınız? Muhtaç mı bırakacaksınız? Zorluk içerisinde, darlık içerisinde mi yaşatacaksınız? Hayır. وَرْزُقُوْهُمْ فِيهَا O mallardan onları rızıklandırınız. Ve onlara giydiriniz. وَكْسُوْهُمْ Onlara giydiriniz. Kur'an-ı Kerim, sen yetimin velisisin. Sen yetimin vasisisin. Madem bu yetim senin himayendedir, kendi malından ona harca da demiyor. İslam'ın adaletine bakın. İslam, Kur'an-ı Kerim diyor ki yetimin velisine, vasisine sen yetimin velisi, vasisi olarak ona bu hizmeti yapıyorsun ya bu ona yeter. Ona bir vasi olarak, bir veli olarak gösterilmesi gereken şefkati, merhameti Müslüman olarak gösteriyorsun ya kendi çocuklarına gösterdiğin yakın alakayı, muhabbeti, şefkati ona da gösteriyorsun ya bu yeter diyor. Hatta ileride gelecek ayet-i kerimede daha da ötesini söylüyor. Yetimlerin velilerinin diyor eğer ihtiyaçları varsa o velayetleri mukabilinde harcadıkları emek dolayısıyla maruf bir ölçüde bir şeyler yemelerinde onlar için bir sakınca yoktur. Bakınız Kur'an-ı Kerim yetimi kollayacağım derken velisini ezmiyor. ihtiyacı varsa yetimin malından yiyiversin diyor. Muhtaçsa, ama ne kadar? İhtiyacının tamamını karşılayacak kadar da değil. Çok muhtaç ama yetime vesayeti dolayısıyla veya velisi olarak yetime verdiği hizmet kadar, yetime hizmet verdiği hizmet kadar maruf bir ölçüde bir ücret tahsil etmesinde bir sakınca yoktur diyor Kur'an-ı Kerim. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Bununla birlikte siz onlara maruf bir şekilde söz söyleyin. Maruf sözler söyleyin. Ne gibi? Çocuk bekleyecek belli bir dönemden sonra, aklı ermeye başladıktan sonra. Bu benim malımdır. Benim babamdan veya annemden veya ikisinden kalmış olan malımdır. Acaba hep böyle mi kalacağım? Hep kendi malımın ifade yerindeyse dilencisi mi olacağım gibi. Hayır, düşünmesin diyor Kur'an-ı Kerim. Ona güzel söz söyleyin, maruf söz söyleyin, iyi söz söyleyin, tatlı söz söyleyin. Ne diyeceksiniz? Evladım, bu mal senindir. Hayırlısıyla sen bu malı kullanabileceğin bir hale geldiğin zaman, kullanabileceğin zaman ben bu malı senden esirgemeyeceğim. Zaten bu konuda İslam hakimi de bizi görüp gözetmektedir. Her zaman için biz mahkeme önünde gerektiğinde hesap verecek durumdayız ve en önemlisi mahkeme-i kübranın hepimiz mahkumu olacağız. Gerektiğinde davalaşacağız. Dolayısıyla hiç merak etme. Bu mal senindir. Sen bu malı kullanabileceğin bir hale, bir yaşa geldiğin zaman malı sana teslim edeceğim. İnşallah en yakın zamanda sen bu beceriyi kazanırsın. Malı güzel bir şekilde kullanabilecek bir hale gelirsin. O zaman da ben de sana senin bu malını, annenden babandan kalmış olan bu hakkını sana teslim ederim. Sen de diğer insanlar gibi bu malından ne yaparsın? En güzel şekilde istifade edersin. Onu ticaretinde, şurada, burada ihtiyaçlarında kullanırsın, değerlendirirsin. Müfessirler az önce üzerinde durduğumuz Allah'ın sizin için kıyam unsuru kıldığı malı, yani hem geçiminiz için hem dininizin salahı için indirmiş olduğu, takdir etmiş olduğu bu malı muhafaza edin diyor. Sefihler kalıyor. Sefihden kasıt kimdir? Sefihden kasıt malı gereği gibi kullanamayan sadece yetimler değil, herkestir. İslam hukukunda bundan dolayı hacır altına alma. Bir insan bir süre akıllıydı diyelim. Malını güzelce kullanıyor. Bir noktadan itibaren malını saçıp savurmaya başladı. Malını doğru dürüst kullanmamaya başladı. Haram yollarda harcamaya başladı. Mahkeme kararıyla o kimseye kısıtlılık getirilir. Günümüz, yani beşeri hukukta buna kısıtlılık deniliyor. İslam hukukunda buna hacır deniliyor. Hacır demek dondurmak demek. Sınırlandırmak demek. Ki kısıtlılık bunu nispeten karşılıyor. Hacır altına alınır ve onun tasarruflarına sınır getirilir. İstediği gibi malını kullanmaz. Ne zamana kadar? Çünkü bu mal, az önce söylediğimiz gibi, her ne kadar kişiye ait ise de onda toplumun tamamının hakkı vardır. Kur'an-ı Kerim bunu böyle izah ediyor. Sizin için ayakta duracak bir unsur, sizin dininizi ve dünyanızı ayakta tutacak bir direk haline getirmiş olduğu, kılmış olduğu, öyle takdir buyurmuş olduğu bu malı beyinsizlere, akılsızlara yedirmeyin. Bir Müslüman bir yaşa kadar, 30, 40, 50 yaşına kadar malını güzel kullandı. Bir yaştan sonra çarçur etmeye başladı. Hayırlı yollarda kullanmıyor. Lüzumlu lüzumsuz harcıyor. Gerekli gereksiz harcıyor. Hiç de öyle isabetli olmayan alışkanlıklar oldu. Haram da olmayabilir bu alışkanlıklar ama hayırlı alışkanlıklar da olmayabilir. Mahkemeye başvurulur. Yakınları, üzerindeki hak sahipleri tarafından vesaire. Veya mahalle halkından, onu tanıyanlardan herhangi birisi, illa onun üzerinde hakkı olması şartı da yoktur, hakime başvurur. Hakim durumunu tetkik eder. Gerçekten öyle bir savurganlık, öyle bir belirsizlik hakim tespit edecek olursa, onun tasarruflarına ne yapar? Kısıtlama getirir, onu velayet altına, vesayet altına alır. Ona bir vasi tayin eder ve bu vasinin emrine göre veya sınırlandırmasına göre, onun da hakimden alacağı talimata göre tasarruflarda bulunur. Çünkü dediğimiz gibi öyle bal senindir, bırak liberalizmin dediği gibi istediği gibi yürüsün, istediğini yapsın, İslam'da o yok. Ne münasebet? Mal da Allah'ın malıdır. Kul da Allah'ın kuludur. Her şey de Allah'ındır. Bizim de bu mal ve mülk üzerinde Allah'ın çizdiği hudutlar çerçevesinde tasarruf etmeye hakkımız vardır. Yetkimiz ancak bu çerçevededir. Bu şekilde bu ayet-i kerime ile yetimlere mallarının teslim edileceği zamana kadar onlara da güzel ve makul sözler söylenmesini de emrederek gönüllerinin hoş edilmesi istenmektedir. Yani dikkat ederseniz sure ta başından beri özellikle annesini babasını kaybettiği için kalbi bir şekilde kırılmış, himaye muhtaç olan bu insanın kalbine, gönlüne, manevi rahat ve huzuruna da çok büyük bir dikkat gösteriliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim her şeyiyle bir hayat kitabıdır. Her şeyiyle hayatın kendisidir. Hukuk kuralı koyarsınız, kanun yaparsınız, şunu yaparsınız, bunu yaparsınız. Bu gibi inceliklere riayet etmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim o bakımdan hem bizim maddi ve manevi hayatımızı, duygusal hayatımızı ve beşeri ilişkilerimizi her bakımdan en mükemmel düzeye getirmek için gerekli olan ne varsa, gerekli olan üslupla birlikte sonuna kadar kullanmıştır. 6. ayet-i kerime geliyor. Bunu bitiremeyeceğiz. Uzunca bir ayet-i kerime. Vaktimiz de bir 5 dakika veya 4 dakika gibi bir zaman var. Benim tasavvuruma göre belki bu ayet-i kerimeyi yarılayabilirdik 6. ayet-i kerimeye. Ama 5 dakika içerisinde herhalde yarısına da gelemeyiz. Başını da ancak şey edemeyiz. Ancak burada sadece bir bölümünü söyleyerek orada kalalım. وَبْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاحِ Ne zamana kadar yetimlere malları teslim edilecek veya edilmeyecek daha doğrusu? Ne zaman teslim edilecek? Yetimleri nikahlanabilecekleri yaşa kadar sınayınız diyor. Yani evlilik çağına gelebilecekleri zaman, rüştlerini ispat edecekleri vakte kadar sınayınız. Yani onları ticarete alıştırınız. Mallarını, mülklerini kullanma alışkanlığını kazandırınız. Malın nasıl çoğaltılabileceğini, nasıl arttırılabileceğini, nasıl korunabileceğini, nasıl faydalı bir şekilde işlenebileceğini onlara öğretecek şekilde onları zaman zaman sınayınız. İşiniz gücünüz neyse veya onun hangi işe yönelebileceğini tahmin ediyorsanız ara sıra bu konuda onun önünü açık tutunuz. Bir takım teşebbüslere girmesini, bir takım girişimler yapmasını sağlayınız ve böylelikle onun becerisini ölçünüz, biçiniz. Tabii inşallah gelecek derste bunun üzerinde duracağız. Bakınız çocuk nasıl eğitilir, yetim nasıl eğitilir, insan nasıl hayata hazırlanır. Müslümanlar bu Kur'an-ı Kerim'i nasıl da ölülerin kitabı haline getirdiler, insan düşündüğü zaman kahrolası geliyor. Bu kitap kadar hayatla iç içe olan başka hangi kitap var? Hayatla o kadar iç içe ki, yetimleri mevzu bahis ediyor, yetimleri hayata hazırlamaktan bahsediyor. Yetimler için böyle yaparsanız, çocuklar için hayda hayda böyle yapacaksınız. Kendi çocuğunuzu hayda hayda eğiteceksiniz. Yetimi hayata hazırlarken kendi çocuğunu hayata hazırlama mı diyor? Dolayısıyla öncelikle kendi çocuğunu da hayata hazırla demek istiyor Kur'an-ı Kerim. Bu sonuç hiç çıkmaz mı? Kolaylıkla çıkar. Biz çocuklarımızı üniversiteye hazırlıyoruz ama hayata hazırlamıyoruz. Onunla beraber bunu yapmak o kadar zor mu? Değil ama bize hayatı unutturdular. Bize hayatı unutturdular. Okumak, ilim tahsil etmek İslam'ın fevkalade üzerinde durduğu bir şey. Ama hayatın kendisi de bir ilim değil midir? İlmin bu yönünü niçin ihmal ettik? İhmal ettiğimiz için bu şekilde bugün İslam dünyası koca bir sömürü alanı haline geldi. İnşallah önümüzdeki ders buradan devam edeceğiz. Elimize geldiği kadar konuyu biraz daha etraflı bir şekilde mütalaa etmeye çalışacağız. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.